ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 15 محرم الحرام 1436 ہجری اور 9 نومبر 2014 اور اتوار کا دن ہے. ہماری آج کی ایکسکلوسیو نشست محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے. بھائیو آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے بھی مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے میں انٹرنیشنل نمبر جو ہیں علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ دیتا چلا جاؤں گا. پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا. اور بعد میں بھی مجھ سے ای میل پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے. بھائیو آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ابن معاویہ کے برے کرتوت. فضائل حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ابن معاویہ کے برے کرتوت. فضائل حسین علیہ السلام اور یزید ابن معاویہ کے برے کرتوت. یہ علیہ السلام میں صحیح بخاری سے ثابت کروں گا انشاءاللہ اپنے لیکچر کے دوران. بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ جو یزید ابن معاویہ کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں لوگ چند احادیث کا سہارا لے کے ان کا بھی انشاءاللہ جواب دوں گا. اور میری یہ پوری گفتگو انشاءاللہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہوگی, تاریخی روایتوں کی روشنی میں نہیں. کیونکہ اگر تاریخ پر بات کریں تو یزید کے حق میں اگر 10 باتیں ملتی ہیں تو 1000 باتیں اس کے خلاف ملتی ہیں. وہ اگر ہم تاریخی روایتیں ہم پیش کرنا شروع کریں تو کوئی سن بھی نہیں سکتا. لہذا تاریخ جو ہے اس کی وہ اتھینٹیسٹی نہیں ہے جو صحیح الاسناد احادیث کی ہے, کیونکہ وہ پوری اسناد کے ساتھ جمع کی گئی. تاریخ تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہے, جس کا جو دل کیا اس نے لکھوا دیا. یہ تو محدثین کا اس امت کے اوپر بڑا آپ سمجھیں کہ رحم انہوں نے کیا اس امت پر اس حوالے سے کہ انہوں نے محنت کر کے صحیح الاسناد احادیث کو جمع کر دیا الحمدللہ. بھائی حسینیت کے حوالے سے میرے آلریڈی 9 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں, میں صرف ان کے نمبرز بتا دیتا ہوں. آج انشاءاللہ تعالی 10واں ہوگا اور تلک عشرت کاملہ 10 یہ مکمل ہو جائیں گے. مسئلہ نمبر 61, مسئلہ نمبر 48, 55A, 55B, 65, 66A, 66B, 96 اور 101 اور انشاءاللہ آج 102 مسئلہ نمبر انشاءاللہ. آج کے لیکچر کے حوالے سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے ریسرچ پیپرز کا بھی تعارف کروا دوں. یہ میرے 2 ریسرچ پیپرز ہیں. یہ پہلا ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. صرف 4 صفحوں کا یہ ریسرچ پیپر ہے اور 5A. اس کو یہ خوبی حاصل ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محقق شیخ زبیر الیزئی رحمہ اللہ نے کی تھی. المتوفہ 1435 ہجری, پچھلے سال 10 نومبر کو فوت ہوئے. کل بھی 10 نومبر ہے, سال ہو جائے گا انشاءاللہ ان کو دنیا سے گئے. اپنے رب کی جنتوں میں انشاءاللہ ہم ان کے لیے حسن ظن رکھتے ہیں. اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے یہ 5B، وہ 5A تھا یہ 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اور اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، یہ احادیث کی روشنی میں الحمدللہ. یہ دونوں ریسرچ پیپرز اور میرے لیکچرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پر موجود ہیں، اور ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا میرے نام پر ہے، اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا، اس پر یہ تمام کے تمام لیکچرز الحمدللہ موجود ہیں. اور تمہیدن میں آخری بات آج کی گفتگو کے حوالے سے بھی کر دوں، جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی، کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. کسی پر فتویٰ نہیں ہے، اپنی ذات کی خاطر، کیونکہ جو شخص اپنا سورس آف انکم دین کو بنا لے وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ کبھی حق بات نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین. گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 533 نمبر، کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. الحمدللہ، تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل بیان کروں گا 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ. ویسے احادیث تو درجنوں ہیں، لیکن یہ میں نے 8 چوز کی ہیں تاکہ ہمارے گفتگو جو ہے وہ ان ٹائم مکمل ہو جائے. پہلی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی اس حدیث کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اور اسی سے وہ نظریہ بھی اڈاپٹ کیا گیا پنج تن پاک کا جو اکثر ہم سنتے ہیں. وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ پنج تن پاک سے مراد معصومین کا عقیدہ ہے، پنج تن پاک سے مراد یہ پرٹیکولر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت 4 اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، ان کے بارے میں پرٹیکولر یہ فضیلت ہے. اور اہل سنت کے ہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حالت میں برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی، جس پہ اونٹ کے کجاووں کی شکل کی، ہنڈیوں کی شکل کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھی، جیسے ہنڈیا بنی ہوئی ہوتی ہے، جاندار کی تصویر نہیں، ہنڈیا کی تصویر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چادر اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا. پھر سیدنا حسین آئے، ان کو بھی لیا. اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی لیا. پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو بھی لیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. الحمدللہ، یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور اہل بیت میں اعزازی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی شامل کیا، باقی تو ویسے ہی اہل بیت تھے، سیدہ فاطمہ حضور کی اولاد، حسن و حسن حسین بھی اولاد، لیکن سیدنا علی کو بھی شامل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے طور پر سیدنا علی کو بھی اہل بیت میں شامل کیا. حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے الحمدللہ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر ہے کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, نجران کے عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبیٹ ہوئی, اور ایز اے لاسٹ ریزلٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا, اور اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں موجود ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزلٹ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, اور تم خود بھی آ جاؤ اے عیسائیوں, اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کھلے میدان میں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لعنت اس پر نازل ہو. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. تو یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مباہلہ کے موقع پر سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو اپنے ساتھ لیا مباہلے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بھی ساتھ نہیں لیا, ان کو لیا ساتھ. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220. اور پھر اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میں مباہلے کے لیے تیری خدمت میں ان کو پیش کرتا ہوں. لیکن سامنے سے وہ عیسائی ڈر گئے, جب حسن و حسین کو دیکھا, ان کے نورانی چہرے دیکھے, تو وہ مباہلہ انہوں نے نہیں کیا. کاش مباہلہ کر لیتے تو جان ہی چھوڑ جاتی ان سے. تو وہ بھاگ گئے, ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہیں جن کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب دیا ہے. چھوٹی سی عمر میں ان کا روب ان کے اوپر پڑ گیا اور مباہلے کے لیے وہ سامنے نہیں آئے. صحیح مسلم 6220. یہ بہت بڑی فضیلت ہے, اور یہ فضیلت سیدنا سعد ابن ابی وقاص نے صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے, اس موقع پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ وہ حضرت علی پر لعنت کریں. تو انہوں نے کہا نہیں معاویہ, میں نے رسول اللہ سے تین باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں, ایک بھی مجھے مل جاتی حالانکہ میں جنتی ہوں تو میرے لیے دنیا اور جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر عزیز ہوتا مجھے. اس میں ایک بات یہ تھی, دوسری انہوں نے کہا غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو جھنڈا دیا. اور صحیح مسلم میں یہاں تک ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی علی پر رشک رہے گا کہ وہ جھنڈا علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا. یہ صحیح حدیث صحیح مسلم میں ہے. اور ایک جھوٹی حدیث عوام میں مشہور ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے ابو بکر کی ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی دے دوں. یہ جھوٹی حدیث ہے, شیخ البانی بھی اسے کہتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ موضوع حدیث ہے, اور سنن بہیکی میں ہے, ہماری مین سٹریم کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی اسے جھوٹی حدیث کہتے ہیں. اور جو سچی حدیث ہے وہ شیعہ سنی اختلاف کی نظر ہو گئی جو صحیح مسلم کے اندر تھی, کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں علی پر رشک کروں گا, اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ پہلا موقع تھا مجھے خواہش ہوئی کہ مجھے حضور کوئی عہدہ دیں غزوہ خیبر کے موقع پر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو دیا. اور تیسری بات سعد ابن ابی وقاص نے کہی کہ معاویہ سن لے, جب تبوک کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ حضرت علی کو گھر چھوڑ کر جا رہے تھے, حضرت علی رو پڑے کہ میں آپ کے ساتھ یہ پہلا موقع شامل نہیں ہوں گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ تینوں باتیں اسی حدیث میں ہیں 6220, صحیح مسلم میں فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تیسری حدیث صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3753, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عراقی شخص آیا اور اس نے کہا کہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے, اگر کوئی جانور مار لے اس کا تو قرآن میں آتا ہے کہ اس کے نعم البدل اتنا ہی جانور جو ہے وہ حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا, تو اگر کوئی مچھر یا مکھی مار لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو آپ نے کہا یہ سوال پوچھنے والے کون ہیں, بتایا گیا یہ عراقی نجدی لوگ ہیں. تو ابن عمر نے کہا کہ تم مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو عراقیوں, حالانکہ تم نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا جن کے بارے میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. صحیح بخاری 3753. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3781 نمبر حدیث ہے, رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ، آج میرے پاس اللہ نے وہ فرشتہ بھیجا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا پہ نازل نہیں ہوا، پہلی دفعہ آیا ہے اور خاص خبر لے کر آیا ہے، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. الحمدللہ. اور اسی کا ترک جب المستدرک للحاکم میں آتا ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4779، اس میں الفاظ ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. الحمدللہ. اور یہ جو پورشن ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ والا پورشن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. اور اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے حضرت فاطمہ پر جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے فضائل فاطمہ علیہ السلام. آپ سارے عربی نسخے اٹھا کے دیکھ لیں، امام بخاری نے حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا. بیسیکلی امام بخاری نے رد کیا ناسبیوں کا کہ ہم اہل سنت بھی علیہ السلام کہنے کے قائل ہیں. ایون 6318 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے، حضرت علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا، اور صحیح بخاری میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا 3748 نمبر حدیث میں امام بخاری نے. اور یہ صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے 4640 نمبر حدیث میں حضرت علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا. اور علیہ السلام کوئی جرم نہیں لکھنا، علیہ السلام ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اولاد پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، ہم آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں. قبر رسول پر جا کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا رسول اللہ. صحیح حدیث ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں، سنن بحیقی کے اندر، الموتا امام مالک کے اندر، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر جاتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر کہا کرتے تھے. رضی اللہ عنہ یا عمر نہیں، السلام علیکم یا عمر نام لے کر سلامتی بھیجتے تھے. تو سلامتی بھیجنا یہ بالکل ٹھیک ہے. اور نماز میں نہیں ہم پڑھتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے اوپر ہم سلام بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ الحمدللہ متفق کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں ہم پر بھی سلام ہو اور تمام نیک بندوں پر سلام ہو. نیک بندوں میں انبیاء بھی شامل ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شامل ہیں، اہل بیت بھی شامل ہیں الحمدللہ. لیکن مسئلہ ہے کہ یہ تو اس کے لیے جو دلائل ماننا چاہے، جو نہ ماننا چاہے تو اس کے لیے تو پھر ابو جہل کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، انہوں نے بھی اس نے بھی قبول نہیں کیا، بلال حبشی نے قبول کر لی. یہ تو قسمت کی بات ہے نا، ہم تو دلائل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے، منکرین حدیث بن جائے. ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانتے ہیں اور بخاری مسلم میں اہل بیت کی شان کی حدیثیں بھی مانتے ہیں. اے نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، اینج نہیں، دو نمبری نہیں. اور یہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لعنت ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. پانچویں حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3775 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے لیے. اور اسی سے ملتا جلتا ایک ترک مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7863 نمبر حدیث ہے، دوسری جلد اور صفحہ 288 پر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کرٹیکل حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اب نبی سے بغض رکھا تو ایمان کہاں باقی رہ گیا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور صحیح بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضور کو محبت میں کہا اے اللہ کے رسول، مجھے آپ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. ان کا یا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا. تو جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. چھٹی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ وہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 جس حدیث میں امام حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے الحمدللہ. اور لکھتے ہیں کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا تشت میں اس کی ٹیبل پہ، آپ اندازہ کریں اس امت نے کیا کیا. حضور کو دنیا سے گئے ابھی بمشکل 50 سال گزرے تھے اور امت نے حضور کی پوری نسل ذبح کر کے رکھ دی ولیعہد باللہ تعالیٰ، اور آج تک بھگت رہے ہیں اس کو. اور تشت میں لا کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف تھے وہاں پر گورنر تھا، اسپیشلی اسی کام کے لیے لگایا گیا. اس سے پہلے وہاں پہ گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ حضرت حسین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے تھے. ہٹا کے اسپیشل یزید نے اس فاسق شخص کو لگایا عبید اللہ ابن زیاد. اس پہ اگر میں بخاری مسلم سے اس کی باتیں بیان کروں تو ایک گھنٹہ الگ چاہیے. یہ کتنا ظالم شخص تھا اور کتنا صحابہ کا یہ گستاخ تھا ولیعہد باللہ تعالی. تو اس کے سامنے لا کر سر رکھا گیا صحیح بخاری 3748، اور یہ سر پر چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کے ولیعہد باللہ تعالی. حضرت انس ابن مالک پاس بیٹھے تھے، تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو اس کے حسن میں کلام کرتا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ تو اس ہونٹ پر، ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مارتا ہے، اور میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. ساتویں حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 جلد 1 صفحہ 85 پر بڑی کریٹیکل حدیث ہے. صفین سے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے اور نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کے لیے جا رہے تھے، اس دوران فرات کے کنارے آپ رکے. اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضور کو یہ غیبی خبریں اللہ نے پہلے دے دی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. تو آپ فرات کے کنارے رکے اور کہا اصبر ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ صبر کرنا. حضرت حسین کی یہ کنیت تھی، حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا، حسین صبر کرنا. تو ساتھیوں نے کہا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں ایک دفعہ حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے زارو قطار آنسو روا تھے، سیدنا حسین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اپنے اس بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا قتل کر دے گی، تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور میرے آنسو روا ہو گئے. اور پھر جبرائیل نے ایک ہاتھ مارا اور لا کر کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی. تو یہ سیدنا علی نے صفین سے واپسی پر نہروان پر جاتے ہوئے حدیث فرات کے کنارے بیان کی، جو واضح ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہونا واقعہ ہونا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تھا، آپ نے امت کو ڈرایا. وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی انشاءاللہ. آٹھویں حدیث مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2165 جلد 1 صفحہ 242 پر، اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جو مشکات میں 6181 نمبر حدیث ہے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا. اور اسی حدیث کی وجہ سے میں نے یہ مشن اڈاپٹ کیا کہ سیدنا حسین کی آواز کو پوری دنیا میں الحمدللہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد ایک دن دوپہر کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانگدہ حالت، بال بکھرے ہوئے، جسم پرانگدہ اور پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں صحابی کہ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، میں صبح سے اس شیشی میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس کام کر اٹھے اور وہ دن اور تاریخ نوٹ کی، اور بعد میں پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حضرت حسین کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا. 18 اہل بیت میں سے تھے اور 54 وہ دوسرے لوگ تھے، ٹوٹل 72 لوگ شہید کیے گئے. اور بعد میں ان کو یہ خبر آئی، ظاہر ہے کہ اس وقت تو میڈیا نہیں تھا، کافی عرصے بعد خبر آتی تھی. تو ابن عباس نے مخواب یاد رکھا ہوا تھا، اور یہاں پر یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور صحابہ اکرام کو حضور کی شکل مبارک کا بالکل ایگزیکٹ پتا تھا. ابن عباس حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے کزن بھی ہیں الحمدللہ. لہذا اس خواب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھایا گیا اور یہ تمثیل تھی ایک. یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں موجود تھے، یہ تمثیل دکھائی گئی. جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ غزوہ احد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ نے اس سے یہ تعبیر کی کہ میرے صحابہ قتل کر دیے جائیں گے احد کے میدان میں. اب گائے کا اور صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ ایک تمثیل بیان کی، یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میں مجھے آپ اگر خواب میں دیکھیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمثیلن ایک خواب دکھاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا حضرت ابن عباس کو، تاکہ امت تک یہ بات پہنچ جائے. بہرحال یہ ساری احادیث میرے ان ریسرچ پیپرز میں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائیں گے سب لوگوں کو. اب آتے ہیں یزید ابن معاویہ کی طرف، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو، یزید اچانک کوئی آسمان سے نازل ہو کر تخت پر نہیں بیٹھا، یہ مسلسل اسلامی نظام کی گراوٹ تھی 20 سے 25 سال کی، جس کا نمائندہ بن کر یزید سامنے آیا. خرابی اس سے پہلے ہو چکی تھی. اب یہ الگ سے پورا ایک ٹاپک ہے، وہ 50 احادیث میں کور ہے. اور ابھی ریسنٹلی میں نے 8 محرم الحرام کو ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. اس میں میں نے یہ ساری باتیں کھول کر بیان کی ہیں الحمدللہ. جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن پایا جاتا ہے. اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 احادیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں 6225، 6226، 6227 اور 6228 4 طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چیپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ ہے اللہ کی رسی. اور پھر زید ابن ارکم کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری چیز، بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، لیکن امت نہیں ڈری. اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ 4 حدیثیں ہیں. کیوں؟ ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، باہر ہے، المستدر للحاکم میں. اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے، حسن درجے کی ہے، اس سے بہت کمزور ہے وہ. یہ تو مسلم کی حدیث ہے. انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدر للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث، کہ میں اپنے بعد 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا، لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے، اس کو بھی سپر سیڈ کرنے والا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا. کافروں نے ضرور کیا، لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھتے رہے اور آل محمد ذبح کر دی. تو درود شریف کس منہ سے پڑھتے ہیں؟ ولیعوذ باللہ تعالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں 3713، مسند امام احمد میں 19321، سنن نسائی الکبریٰ میں 8478، اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 نمبر. یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں. یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کم از کم 22 طرق لیے 22 صحابہ سے، اور کہا کہ یہ حدیث متواترہ ہے، غدیر خم کی حدیث. اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے، غدیر خم کی حدیث، جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر، اے میرے صاحب، اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ، اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا. پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، مشکل کشا، حاجت روا نہیں. مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے دلی محبوب. قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی کا مولا ہے اللہ، جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں، اور نبی ان کے مولا ہیں، دلی محبوب. جو مولا کا مشکل کشا والا معنی ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے. یہاں پر معنی آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں، دلی محبوب. النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا ہے، اولا مولا، یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے، جگری یار کے لیے. تو یہ اس کا مشکل کشا معنی لینا بالکل ظلم ہے بھائیو. قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اختیار ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر اختیار ہو، تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے. مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ اللہ سے. تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں. ہاں ظاہری اسباب، وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں، بغداد میں بھی قبر میں، اور کہتے ہیں مجھے، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ، صرف کوآرڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور غائب میں پکارنا عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایاک نعبد، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، وا ایاک نستعین، اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے، اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایاک نستعین کی، دعا تجھ سے کرتے ہیں، دعا ہوگی اللہ سے. بہرحال اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث, اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا, نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے, دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے, اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے. بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافق ہی رکھیں گے. اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا, اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں. لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا, اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. حجت الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے. آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے, اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے. حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی. اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل, پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا. یہ تھی اس کی حکمت, اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے. بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی, چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو, یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہو, ہم کسی پر لعنت کرنے کے قائل نہیں ہیں, لیکن ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے, اور نہ ہم رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کرتے ہیں. ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی. حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں, 7 دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے. غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا, ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معاذ اللہ. اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی, تو اس میں میرا پورا ایک لادہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا, اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھی. بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں. تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لعنت کرنے کی بدعت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی. لہذا شیعان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے. مولا علی کو خوارج نے کافر کہا, لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے, بھگوڑے ہو گئے, میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں, اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفر لحینا و میتنا. جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کرتے تھے, اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لعنت کرتے ہیں. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدعت پر نہ چلے, مولا علی کی سنت پر چلے. یہ فرق سمجھ لیجئے. تو شیعان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ. خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں, آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا. بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہیں, دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہیں, لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے, دوسرا سنی نہیں ہے. تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے, بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی, یہ جامع شیری بن جائے گی, نہیں. اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے. شیعہ علی کا وہی ہوگا, علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا. اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لعنت نہ کی جائے. یہ لعنت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے. جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کی پارٹی میں قیامت والے دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں. ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں, دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اہل بیت کے ساتھ. بہرحال یزید ابن معاویہ کے جو برے کرتوت ہیں اس پہ تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اس حوالے سے اس امت میں بہت بڑی خدمت کی ہے. اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں 800 سے 900 سال پہلے, امام عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی. المتوفا 597 ہجری، 597 ہجری میں فوت ہوئے، آج 1436 ہجری ہے، 900 سال پہلے. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں، محدث ابن جوزی. ان کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ اپنا امام مانتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، سلفی یعنی اہل حدیث، اور اہل تشیع بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. محدث ابن جوزی کو ان کی بہت خدمات ہیں حدیث کی فیلڈ کے اعتبار سے، حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر اور اس طرح کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، جو خصوصاً اہل حدیث مقتدی فکر کے لوگ جن کو بڑا اپنا امام مانتے ہیں، وہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں، کیونکہ یہ تو ان سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک یزیدی تھا مولوی، اس کا نام تھا عبد المغیث. اس نے ایک کتاب لکھی کہ یزید کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے، یہ سب اس کے اوپر جھوٹے الزام ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں بھی جو حدیثیں آئی ہیں، اس نے کہا یہ بس اسی طرح ہی ہے، جس طرح آج بھی منکرین حدیث ہیں نا، وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو کہتے ہیں ہم نہیں ان حدیثوں کو مانتے، تو منکرین حدیث ہمیشہ سے رہے ہیں. تو اس نے وہ حکومتی ملے ہوتے ہیں نا، حکومتوں سے پیسہ لے کے تو فتوے دیتے ہیں، آج بھی لوگ دیتے ہیں. تو اس نے ایک کتاب لکھی عبد المغیث نے، تو اس وقت پھر محدث ابن جوزی میدان میں اترے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش اور ضدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے، یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا. اور پھر وہ پول کھولے کہ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا، اور جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا الحمدللہ. یہ کتاب امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری، حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، اور بڑے بڑے اہل سنت کے آئمہ نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے، اپنی کتابوں میں لکھا. اور البدایا و نہایا تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے اس کتاب کا مینشن کر کے کہا کہ اس کتاب نے امت کا دل ٹھنڈا کر دیا ہے، اور بڑی صحیح طریقے سے پٹائی کی ہے یزیدی پارٹی کی ابن جوزی نے، یہ ابن کثیر نے لکھا. اور یہ کتاب الحمدللہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. شاہ نفیس اکیڈمی لاہور والوں نے، جو دیوبند مکتبہ فکر کا ایک ادارہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا ہے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ اس کا پی ڈی ایف موجود ہے، ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹوٹل یہ 80 صفات پر مشتمل ہے کتاب، ٹوٹل 160 ہے اس کے صفات، 80 صفات اس مترجم نے اپنے کامنٹس کیے ہیں، اور 80 صفات پہ اس کا کتاب کا ترجمہ ہے. ماشاءاللہ انہوں نے حق کھول کر بیان کیا ہے آئمہ اہل سنت کی رائے کیا تھی یزید کے بارے میں. حیران کن بات ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یزید سے ایک حدیث بھی روایت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، حضرت عمر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، حضرت علی کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں، لیکن یزید کی کوئی روایت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. حالانکہ ان کے بھی والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں، 20 سال تک گورنر، اور پھر 20 سال بعد صلح حسن کے بعد حکومت سنبھالی، لیکن کسی نے ان کے بیٹے سے حدیث نہیں لی، کیونکہ مجرور راوی تھا. تو یہ سارے اقوال محدثین کے انہوں نے جمع کیے. اور محدث جو ہوتے ہیں نا، وہ بالکل نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، وہ حکومتی ملا نہیں ہوتے ہیں کہ پیسے لے کے فتوے دیں، محدث تو حق بات کرتا ہے. جو مجرور راوی ہے وہ مجرور ہے. حتیٰ کہ آپ بخاری اور مسلم میں یہاں تک حضرت علی کے بیٹوں کی، حضرت علی کے پوتوں کی، ان کے پڑ پوتوں تک کی حدیثیں موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. امام باقر کی حدیثیں، امام جعفر کی حدیثیں، امام موسیٰ کاظم کی حدیثیں، امام علی رضا کی حدیثیں، امام زین العابدین کی حدیثیں، یہ اہل سنت کے ہاں آپ کو ملیں گی، لیکن یزید کی کوئی حدیث نہیں آپ کو اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی. حالانکہ وہ اس کے باپ صحابی ہیں، 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں، ڈومیننٹ پرسنالٹی رہے ہیں. کوئی ایک روایتی محدث لے لیتا نا کہ 40 سال میں اپنے باپ سے کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے، کوئی نہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ظالم شخص ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے. وہ احمد بن حنبل کا کال میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا اس میں. تو بہرحال یہ کتاب پی ڈی ایف فارم میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com پہ، میں آپ کو یہ بھجوا بھی سکتا ہوں. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور جاتے جاتے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مرنے سے 4 سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام سخت خلاف تھے کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, امت کو کس ڈگر پہ چلا کر جا رہے ہیں, لیکن تلوار کے زور پر اپنے بیٹے کی بیعت لی. صحیح بخاری میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں جی بیعت کر لی تھی گن پوائنٹ پہ بیعت کی, تو بیعت تو دل ہی ماننے کا نام ہے. اور میں حضرت عمر کا فتویٰ بھی اینڈ پہ بتاؤں گا صحیح بخاری سے کہ جو تلوار کے زور پر بیعت ہو اس کو حضرت عمر کہتے ہیں یہ بیعت ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے مخالفت کی, لیکن وہ جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا. وہ میں نے مسئلہ نمبر 101 میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. آج ٹاپک کو میں چھیڑوں گا نہیں کیونکہ آلریڈی میں اس کو ایڈریس کر چکا ہوں. بہرحال اس حوالے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 120 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پیالے لیے, ایک میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا, یعنی یہ جو شریعت کا علم ہے حدیثیں میں نے بیان کر دی, اور دوسرا پیالہ ایسا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میری شاہراہ کاٹ دو. ایسی باتیں مجھے حضور نے بتائی ہیں. وہ کیا باتیں تھیں؟ وہ صحیح بخاری کے اندر ہی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3605 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریش بنو امیہ کے لونڈوں کے ان لڑکوں کے نام بتائے ہیں, ان کے ماں باپ اور قبیلوں کے نام تک بتا دیے ہیں جن کے ہاتھوں اس امت کی تباہی ہونے والی ہے. اور میں چاہوں تو ان کے نام ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا سکتا ہوں. جیسے حضرت حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے, حضرت ابو ہریرہ کو ان لوگوں کے نام بتا دیے تھے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی تھی, بنو امیہ کے وہ لڑکے. حتیٰ کہ اسی حدیث کے تحت فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفا 852 ہجری وہ لکھتے ہیں, اور بڑی انہوں نے اسناد مختلف کتابوں سے المصنف ابن ابی شیبہ سے باقی کتابوں سے جمع کی کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا اور لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہو گئے اور 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا. اور اس میں ایک مرفوع حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مسند امام احمد میں 8302 اور مشکات میں بھی 3716 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 کی دہائی کے آغاز سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو. سو 70 کی دہائی کا آغاز یعنی 61 ہجری, اور واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حوالے سے خبریں دی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. تو اس کے ظلم کی داستان بہت طویل ہے. یہاں پر میں اس کے 3 بڑے بڑے سیاہ کارنامے ذکر کروں گا احادیث کی کتابوں سے, تاریخ نہیں. اگر تاریخ میں نے بتایا ہے, تاریخ میں اگر 10 باتیں یزید کے حق میں ہیں نا تو 1000 اس کے خلاف ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں یہ حکومتی ملے, وہ چند ایک باتیں نقل کر کے تو پھر دفاع کرنے کا کوشش کرتے ہیں اور پھر کتابوں پہ پابندی لگ جاتی ہے. وہ جو جھوٹی کتاب صلاح الدین یوسف صاحب نے لکھی وہ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی, کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے بلکہ ساری تاریخی روایتیں نقل کی ہیں. اور وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ یزید کی فوجوں نے واقعہ حرہ میں 1000 صحابیات اور تابعیات کے ساتھ زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئیں اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی ہے, لیکن صلاح الدین یوسف صاحب کی رگ نہیں پڑکی کہ میں یہ حق لوگوں کو بتاؤں. ابن کثیر سے اس ابن کثیر سے اپنے مطلب کی باتیں نقل کی, وہ بتا رہا ہوں 10 باتیں نقل کی, 1000 اس کے خلاف لکھی ہوئی ہیں. لیکن جب کوئی بندہ بےمانی پہ اتر آئے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لہذا میں تاریخ کو کرتا ہوں سائڈ پہ, میں صرف آپ کو احادیث سے حوالے دوں گا جس کے سامنے آپ سارے خاموش ہو چکے ہیں. جب سے یہ میری یہ پمفلٹ آئے ہیں, یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, یہ والا پمفلٹ اور یہ رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا, انگلش کے اندر بھی اردو کے اندر بھی, اور ان کے ہم نے شاگرد پاکستان آئے ان کے ہاتھ میں یہ پمفلٹ پکڑائے کہ خدا کے لیے کہ آپ یہ کون سی وہ امام غزالی کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں, ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ بیان کر رہے ہیں, خدا کے لیے حدیث کی کتابیں پڑھیں, بخاری اور مسلم پڑھیں. یا تو بخاری اور مسلم کو غلط کہہ دیں, منکرین حدیث بن جائیں. یہ تاریخیں تو حکمرانوں نے لکھوائی ہوئی ہیں. با ملاحظہ ہوشیار لکھو, ہم بڑے سخی تھے, ہم یہ تھے وہ تھے. تاریخیں تو حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں, حدیثیں ہیں. یہ ہیں ایماندار لوگ, محدثین, یہ ہیں اصل اہل حدیث, اہل سنت, جنہوں نے حق بات امت کو بتائی. ان کو فالو کریں. تو دین جب محدثین سے لیا تو اس طرح کی باتیں محدثین سے لینی ہے. اتھینٹیسٹی تو محدثین کی ہے, نہ کہ ان لوگوں کی ہے. تو اس حوالے سے یہ بات آپ سمجھ لیجئے. 3 سیاہ کارنامے یزید کے. پہلا سیاہ کارنامہ 61 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, 50 سال کے بعد, عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر لگا کر اس کے ذریعے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا. 18 اہل بیت میں سے اور 54 لوگ دوسرے شہید ہوئے واقعہ کربلا کے دوران، ٹوٹل 72 لوگ۔ اور اس کا ذکر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث میں موجود ہے، اور صحیح مسلم میں 6309 نمبر حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب حضرت حسین کے قتل کے بعد حضرت امام زین العابدین علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالی جب مدینہ شریف آئے تو ان کے ہاتھ میں حضور کی تلوار تھی جو حضرت علی کے پاس تھی، اس کے بعد مولا حسین کے بعد تھی، مولا حسین کے بعد زین العابدین کے پاس آئی، صحیح مسلم 6309۔ تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی کے بیٹے، یہ تلوار آپ میرے حوالے کر دیں ورنہ یہ کہیں بنو امیہ کے ظالم لوگ آپ سے چھین نہ لیں، اور میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں حسین قتل بھی ہوا تھا کہ نہیں، ٹھیک ہے، اب لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو بھائی جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ جرت کی تھی وہ صحابہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، حالانکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا رفع الیدین پہ اجماع ہے، سوائے حنفیوں کے پوری امت متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی بندہ بےمانی پر اتر ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہ کہے گا جی بت رکھ کے آتے تھے، اے وی او یہ بت رکھ کے آتے سن۔ بھائی صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح بخاری میں واقعہ کربلا کا ذکر موجود ہے۔ دوسرا سیاہ کارنامہ، اور ادھر میں یہ بات کر دوں، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت کے لیے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا میری تین شرائط ہیں، یا تو مجھے اجازت دو میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں، یا مجھے کسی مسلمان سرحد پر بھیج دو، یا مجھے واپس جانے دو۔ خدا کے لیے بھائی، یہ بات ہوتی تو بنو امیہ نے لوڈیاں ڈالنی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی حضرت حسین سے وہ بیعت نہیں لے سکے اپنے بیٹے کے لیے جو انہوں نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے لینا شروع کر دی تھی، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کو اگر منوا لیا تھا تو اس کو تو سونے میں تولنا تھا یزید نے کہ بھائی آپ نے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ کدھر یہ جھوٹ ہے، انصاب الاشراف کتاب سے یہ پیش کرتے ہیں، شیخ زبیر لیزئی صاحب نے پوری تحقیق لکھی ہے کہ یہ کتاب ہی ثابت نہیں صحیح سند کے ساتھ، اور اس کتاب میں تو ایسی ایسی حدیثیں کہ کئی صحابہ کا ایمان ہی ثابت نہیں ہوگا اگر اس کتاب کو انصاب الاشراف کو پیش کریں، اور یہ جو روایت ہے وہ روایت بھی منقطع ہے۔ حلال بن اصاف یہ بیان کرتے ہیں ان کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے، اور منقطع روایت کوئی حجت نہیں ہوتی ہے، تو یہ کتاب بھی ثابت نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ پوری امت بیعت کر لیتی حضرت حسین بیعت نہ کرتے، اس وقت تک ان کو سکون نہ آتا۔ کیوں؟ حسین کا بیعت کرنے کا مطلب تھا کہ آل محمد نے بنو امیہ کی بدماش حکومت کو اسلامی حکومت تسلیم کر لیا ہے، اس لیے آپ دیکھیں ایک حسین نے بیعت نہ کی تو یار کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوڑ دو۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر کی بیعت نہیں کی تو کیا حضرت ابوبکر نے ان کو قتل کروا دیا تھا؟ نہیں، 6 مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، کیا قتل کروا دیا؟ تو یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں، حق بات وہی ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے، باقی لوگ جتنی باتیں کرتے ہیں وہ سب جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر ہے امت میں کہرام مچ گیا، تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی، دبے ہوئے تھے، وہ بھی میدان میں اتلے، انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی، اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز، امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر۔ اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا، اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی۔ 3 دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی، لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے۔ اس یزید ظالم شخص نے مدینہ پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا۔ صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں، صحیح بخاری میں 2604، 2969، 4024، 4906، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کا قتل عام کروایا۔ یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ، اور جنہوں نے چمچے ہونا سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ دے، جنہوں نے صحابہ نو قتل کیتا جے، گالی دینا تے چھوٹا جرم ہے، قتل کروانا بڑا جرم ہے، اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہیں۔ یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا۔ اور صحیح مسلم میں 3339، 3319، 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا، یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا، مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں، میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا، حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے جھوٹ بول کے، خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں قتل ناحق کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر، تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ، جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں، وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. ولیعاذ باللہ تعالی. اور اسی واقعہ، اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا، اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا، 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری، زنا کیا یزید کی فوجوں نے، 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے 22000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے. ایک تو توابون کھڑے ہوئے 4000 کے قریب، لیکن وہ عبداللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے. بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا، عمر ابن سعد، سعد ابن ابی وقاص، جنتی صحابی کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا، کافر، کہتے نہیں صحابہ کی اولاد، او بھائی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، حضرت نوح کا بیٹا کافر. تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لعنت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد جیسے سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں، ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے، اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ. اب سعد ابن ابی وقاص میں صرف بیان کروں کس طرح حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے، اور جو لوگ حضرت علی پر لعنت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر، جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا. اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کال صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 40 پہ، جو عربی میں نسخہ ہے، اردو میں آپ کو مل جائے گا. یہ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا آپ یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا. سب سے بڑے اہل حدیث، اہل سنت، امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری، جو اہل سنت کے بڑے آئمہ ہیں، بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی ہے، آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدث اس کو ضعیف کہتا ہے. اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا، احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں، احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا، تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے، یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں. اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی، تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابوبکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر، صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی. یہ بھی حضرت حسین کی طرح، جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی، کون کون تھے ان میں، حضرت حسین ابن علی، علی کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر. تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا. مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی کی، یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں، یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی پوری پارٹی کی؟ وہ کہتے ہیں سب نے بیعت کر لی تھی. اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا، باقی تو سارے بےچارے اسی طرح ہوتے ہیں. حسین تو نہیں روزانہ ماما جمنی، حسین بننا سوکھا ہے. آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا کال سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوڈوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو، تو انہوں نے اپنی جان بچائی. جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں، کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے. تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی. جس کے جینز پروفیٹ کے جینز ہوں، جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو، وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا، وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا؟ 6-6.5 سال عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، کارنامہ کرنا تھا. اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا. جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا، اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی، حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا، اگر ہم تھوڑے ہیں. سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. حق تھوڑا ہو حق حق ہے، باطل باطل ہے چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی، انہوں نے حجاز مکہ مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی، اور یزید صرف شام تک رہ گیا. تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی، اپنے گورنروں کو بھیجا، سپا سلاروں کو بھیجا. 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245 صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا، غلاف کعبہ بھی جل گیا. 3245 صحیح مسلم. یہ کرتوت ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے، وہ بھی میں پول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو. صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا. لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا، اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر. جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا. ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو، وہ مر گیا. تو پھر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی. پھر 9 سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر. پھر جب عبد الملک بن مروان کے مرنے کے بعد بنا، اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا. پھر دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر حدیث میں موجود ہے. پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے، جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی، اس نے قتل کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش، صحابی رسول کی لاش لٹکائی ایک ہفتے تک کے لیے. صحیح مسلم 6496. ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا. یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا. اب یہاں پر میں کسی محدث کا فتویٰ، کسی محقق کا فتویٰ، کسی حکومتی ملے کا فتویٰ، کسی روزی روٹی چلانے والا دین سے اس کا فتویٰ نہیں، امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 6830 سیدنا عمر کا جب آخری حج تھا تو آپ کو کسی نے آ کر خبر دی، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے، کہ لوگوں میں یہ چیما گوئیاں ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، خود ہی چن لیں گے. اب یہ فلاں کون ہے، اس کو تلاش کرنا، یہ فلاں کون تھا خلافت کا لالچی، یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے. فلاں شخص کی ہم بیعت کر لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر صحیح بخاری 6830 بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر چڑھے اور ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا جو ہے نا وہ بالکل ممبر کے ساتھ ٹچ تھا جب میں نے یہ حضرت عمر کا خطبہ خود سنا, اور حضرت عمر اتنے غصے میں تھے میں نے کہا کہ آج تو یہ. بلکہ صحیح بخاری اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ آپ تو عرفات کے میدان میں خطبہ دینے لگے, تو میں نے کہا امیر المومنین یہاں پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, کوئی پڑھ لکھے ہیں کوئی ان پڑھ ہیں, تو آپ کی بات کا کوئی اور مطلب نہ لے لیں, آپ صبر کریں مدینہ جا کے خطبہ دیں. تو مدینہ شریف جا کر پہلا کام حضرت عمر نے خطبہ دیا 6830, بڑی باتیں ارشاد فرمائی, اور پھر اس میں ارشاد فرمایا ورلڈ بائی ورلڈ, لفظ بائی لفظ حضرت عمر کے الفاظ, صحیح بخاری 6830. دیکھو خیال رکھنا کہ کوئی شخص بھی بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور بغیر اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہونے پائے, ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور وہ آپ نے دیکھا کتنی قتل و غارت ہوئی, حضرت حسین کو شہید کیا گیا, واقعہ ہررا ہوا, پھر خانہ کعبہ کو جلایا گیا, پیچھے کیا رہ گیا, مکے کی حرمت پامال, مدینے کی حرمت پامال, اہل بیت کی حرمت پامال, اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا. اور حضرت عمر نے پہلی پیشن گوئی کی تھی مسلمانوں کے مشورے, تو وہ تلوار کے زور پہ کیا گیا. وہ میرا پورا لیکچر سن لیں, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث اور کتابوں کے اندر, کے تلوار کے زور پر زبردستی بیعت لی گئی اور صحابہ نے مخالفت کی لیکن نہیں کسی کی سنی گئی, ولیعاذ باللہ تعالی. یہ تو تھے تین سیاہ کارنامے. اب آخر میں یزید ابن معاویہ کے چمچے جو آج کل دنیا میں موجود ہیں, ظاہر حق اور باطل ہمیشہ رہے گا, وہ تین جھوٹے دفاع اس کی طرف سے کرتے ہیں. اب ان چیزوں کا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے نا, تو کہتے ہیں یہ تو ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی فضیلتیں بھی آئی ہیں, وہ میں پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں کس طرح وہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلا جھوٹا دفاع وہ جی قسطنطینیہ, یہ عربی میں قسطنطینیہ ہے, اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں, اس کی بشارت یزید پر فٹ ہوتی ہے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا تو وہ بخشے جائیں گے. آج کل اس قسطنطینیہ کا نام ہے استنبول, ترکی کا شہر ہے, ترکی کا استنبول بعد میں اس کا نام رکھا گیا. استنبول کا مطلب ہے اسلام ان اے بلک, اسلام کا گڑھ. تو پہلے یہ کیسر روم جو رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی امپائر تھی, جو جنگ یرموک میں گھٹنے ٹیک گئی سیدنا عمر کے سامنے, یہ اس کا گڑھ تھا قسطنطنیہ. اب وہ حدیث سن لیں کس طریقے سے یہ دھوکہ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2924 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پر جنگ کے لیے جائے گا اللہ نے ان کی مغفرت کر دی ہے. صحیح بخاری 2924, اس میں قسطنطنیہ کا ذکر ہی کہیں موجود نہیں ہے, کیسر روم کا شہر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسر روم کا شہر جو تھا حمص تھا. اگر اس شہر کو مانا جائے تو ابو عبیدہ ابن جرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حمص کے اوپر حملہ کیا تھا, وہ یہ بشارت ان کے لیے ہے. یزید کی پیدائش سے بھی 20 سال پہلے کی بات, 15-20 سال پہلے کی. لیکن وہ کہتے ہیں جی حمص پہ حملہ کرنے سے پہلے کیسر روم وہاں سے بھاگ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, اسی تھوڑے پیچھے نسنے جناب, تو ہم چھڑ دیں چور نو گھر تک پہنچا کے آواں گے. تو اس لیے یہ ابو عبیدہ ابن جرح کے لیے بشارت نہیں ہے, کیونکہ ابو عبیدہ ابن جرح نے جب حملہ کیا تو وہ پہلے ہی کیسے روم اپنا دار الخلافہ چھوڑ کے قسطنطنیہ میں چلا گیا تھا. چلو دی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. تو اس میں ہے کہ امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا. اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی پہلی جنگ 1997 میں کارگل کی ہوئی ہے تو آپ مان لیں گے؟ نہیں, آپ کہیں گے جناب عقل کے ناخن لیں, 97 میں جنگ ضرور ہوئی تھی لیکن پہلی نہیں تھی, پہلی 1948 میں ہوئی, دوسری 1965 میں ہوئی, تیسری 1971 میں ہوئی, چوتھی کارگل میں ہوئی 1997 میں. اور اگر پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو پتا ہوگا اس سے مراد 1948 ہے. 1997 اگر لیں گے تو میں کہوں گا آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں. تو یہاں پر بشارت ہے کہ پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطنیہ کے اوپر یا قسطنطنیہ ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کے لیے ہے یہ بشارت. وہ پہلا لشکر کون سا تھا؟ اب اسی بخاری کی حدیث کے اندر آگے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، میں بعد میں بیان کرتا ہوں. سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2512 نمبر حدیث ہے. ابو عمران تابعی کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پر حملے کے لیے جب گئے اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ ہمارے لشکر کے امیر تھے جب ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا. اور وہاں پر سیدنا ابو ایوب انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں ایک آیت کی تفسیر بھی سمجھائی. اور پھر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ کے حملوں میں شریک ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک حملے کے دوران وہ فوت ہو گئے اور وہیں پر دفن ہوئے. تو جس حملے میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہوئے وہ حملہ پہلا ہوگا، یا جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہوگا؟ جس میں زندہ تھے اس لشکر کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید. یہ کوئی تاریخ نہیں میں پڑھ رہا ہوں، سنن ابی داؤد 2512. اب بخاری سے وہ لیتے ہیں، حدیث اٹھاتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں یزید پہ. وہ سن لیں صحیح بخاری کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے کہ ابو ایوب انصاری موجود تھے قسطنطنیہ پہ حملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت لشکر کا امیر یزید ابن معاویہ تھا. یہ 54 ہجری کی بات ہے، کیونکہ اس وقت امیر معاویہ مسلمانوں کے حاکم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو لشکر کا امیر بنایا. یہ 54 ہجری کا واقعہ ہے. اور اسی حدیث میں موجود ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حملے کے دوران جس میں امیر لشکر یزید تھا فوت ہو گئے. تو جس حملے میں وہ فوت ہوئے وہ لشکر پہلے ہے، یا جس میں وہ زندہ تھے اور حدیثیں بیان کرتے رہے وہ پہلے ہے، اور اس میں اس کے بعد کتنے حملے ہوئے؟ یہ بھائی یزید والا لشکر 7واں یا 8واں لشکر تھا، اور وہ جو میں نے پہلے بیان کیا وہ بھی پہلا نہیں تھا، وہ دوسرا تھا. پہلا لشکر جو یزید سے بہت پہلے 33 ہجری میں، جب ابھی یزید کی عمر 5-6 سال تھی، اس وقت پہلا لشکر حملہ آور ہوا، اور اس کا ذکر موجود ہے احادیث کی کتابوں کے اندر. وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. یہاں پر میں ایک بات بتا دوں، قسطنطنیہ پھر فتح کسی سے بھی نہیں ہوا، نہ صحابہ سے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ تبع تبع تابعین. یہ جا کر تقریباً پھر 9ویں صدی کے اندر 800 سال کے بعد سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، 900 سال کے بعد. تو فتح ان سے نہیں ہوا، لیکن بشارت پہلے حملہ کرنے والے کے لیے تھی، فتح کی اس میں گارنٹی نہیں تھی. تو اس حوالے سے ایک پوری بک ریسرچ پیپر آ چکا ہے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اس دور کے بہت بڑے محقق ہیں. ہے ویسے شیخ زبیر لیزئی صاحب سے عمر میں بڑے ہیں وہ، میں ان سے ملا ہوں، پیور جینٹل مین ہے. ڈاکٹر ابو جابر عبداللہ دامانوی، یہ اہل حدیث میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اسماء الرجال کی فیلڈ کے، اور یہ خود پہلے یزیدی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے خود اپنا واقعہ بھی لکھا کہ میں پکا یزیدی تھا، کیونکہ محمود احمد عباسی وہ ناسبی منکرین حدیث، اور فیض عالم صدیقی جو جہلم کا ناسبی تھا یزیدی منکرین حدیث، تو اس سے متاثر تھے. لیکن جب یہ محمود احمد عباسی کو ملنے گئے تو اس نے ان کے سامنے کہہ دیا، ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری میں وہ حدیث لے لی ہے 3748 کہ حسین علیہ السلام کا سر لا کر ابو جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اس کھوتے بخاری نے بھی حدیث نقل کی ہے. اس کے پیچھے چل رہی یزیدی پارٹی جو حضرت امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا، محمود احمد عباسی انگریزوں کا پٹو، اس سے متاثر ہوئے اور وہ جناب انہوں نے کتابیں لکھ دی، امیر المومنین یزید ابن معاویہ، یہ وہ تھا. تو جب یہ ابو جابر دامانوی صاحب کہتے ہیں، میں نے اس کی الفاظ یہ سنے، میں نے کہا اوئے یہ لوگ جو محدثین کے بارے میں ایسی ننگی لینگویج استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ ہاتھ پر نہیں ہو سکتے منکرین حدیث. پھر کہتے ہیں میں نے مکمل تحقیق کی، پھر انہوں نے یہ 120 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہے یزید ابن معاویہ اور جیش مغفور اللہم، یعنی جو مغفرت یافتہ گروہ ہے اس کا ذکر. وہ سارے انہوں نے قسطنطنیہ کے اوپر جو حملے ہوئے وہ تمام حملے ایک ایک احادیث کی کتابوں سے لکھ کر رد کیا. 120 صفحوں پہ یہ کتاب ہے، ابو جابر السلفی لائبریری کراچی سے شائع شدہ ہے، میرے پاس موجود ہے. جس کو PDF چاہیے ہو انشاءاللہ میں ایک دو دن میں سکین کروا کر انشاءاللہ اپنے پاس رکھ لوں گا، تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com, اس پہ میں آپ کو بھیجوں گا. اس میں انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا کہ نہ تو قسطنطنیہ پہ حملہ پہلا یزید نے کیا اور نہ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا, بلکہ سب سے پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ جس شخص نے کیا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے, منذر بن زبیر رحمہ اللہ, جو حضرت زبیر اشرا مبشرہ کے بیٹے تھے. 33 ہجری میں انہوں نے یہ حملہ کیا, اور اس کا ذکر مسند امام احمد میں, مصنف عبد الرزاق میں, سنن ابی داؤد میں اور سنن تبرانی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. وہ ساری احادیث انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کی الحمدللہ. لہذا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ بشارت اس پہ فٹ ہوتی ہے, اس پہ فٹ ہی نہیں ہوتی, کسی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب فٹ کی, اس سے سوال پوچھا گیا, وہ کہتا ہے جی امام غزالی نے لکھا ہے. ویسے آپ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث, تو امام غزالی کا کیا لینا دینا قرآن اور صحیح حدیث؟ امام غزالی تو آپ کے نزدیک صوفی ہیں, آپ صوفیوں کو تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو صحیح سنت سے بات کریں, احادیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. امام غزالی تو تعصب کا شکار ہو چکے تھے, انہوں تو یہاں تک لکھا احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا بیان نہ کرو, بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے, واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے. تو اس میں میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا. اگر ہم اہل سنت اپنے آپ کو صحیح المنج سمجھتے ہیں تو واقعہ کربلا بیان کرے, اور جو حق ہے وہ بیان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے پہلے بیان کر رہے ہیں, اس واقعے کے بعد صحابہ اکرام کو خواب میں آ رہے ہیں اور غمگین ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں بیان نہ کریں. اور قرآن اور صحیح احادیث کیا کہہ رہی ہیں, امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں, امام مسلم کیا کہہ رہے ہیں, امام داؤد کیا کہہ رہے ہیں, حق واضح ہو. اب مجھے بتائیے اہل حدیث کا شاید ہی کوئی پلیٹ فارم ہو جس پر یہ حدیث ترمذی کی بیان نہ ہوتی ہو, کہ جب حضرت عمر نے حج تمتو پر پابندی لگا دی تھی تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے باپ پہ شریعت تو نازل نہیں ہوئی ہے. تو معاذ اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم حضرت عمر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. اسی طریقے سے اگر محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا بیان بخاری مسلم میں کر دیا, ترمذی میں, ابو داؤد, نسائی ابن ماجہ میں, تو ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا, حق بتانا تھا. اور اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ بھی مقصد یہی ہے, احترام اپنی جگہ رہے گا, لعنت نہیں کریں گے. غلطی غلطی ہے, غلطی کو غلطی کہنا یہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے ضروری ہے, ورنہ تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے 7 دفعہ غلطی بیان کی, کیا ان کی توہین کی؟ نہیں, بلکہ اس لیے سورہ آراف میں آیا, اے اولاد آدم دیکھنا تمہارے باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے ماں باپ کو, تمہیں ورگلانا دے, اس لیے ہم قصہ آدم اور ابلیس بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر خلافت کا نظام قائم ہونا ہے اور امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لبیک کہنا ہے مسلمانوں نے, تو اس کے لیے یہ سارے حقائق پتہ ہونے چاہیے. دوسرا دفاع جو جھوٹا کرتے ہیں, پہلا تو کل ہوا, تو میں نے یزید کو دوسخی نہیں کہا, کلمہ گو تھا, اہل قبلہ تھا, اگر اللہ نے معاف کیا تو جنت میں چلا جائے گا, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اللہ نے معاف کیا, وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے. ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اوپن لیسنس نہیں, اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن جس کے لیے چاہے گا, اگر اللہ چاہے تو معاف نہ بھی کرے, یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. آپ اوپن لیسنس کسی کو نہیں دے سکتے, لمن یشاء, جس کے لیے چاہے گا, اللہ کو دعاؤں سے منوا نہیں سکتا, سیدھی سی بات ہے. دوسرا جھوٹا دفاع کرتے ہیں, وہ جی بخاری میں حدیث ہے 7222 کہ میری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی 12 خلیفے گنے آپ تو اس میں یزید بھی آ جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں جی پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر, پھر عمر, عثمان, علی, حسن ابن علی, یزید, اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان, پھر یزید ابن معاویہ 7 نمبر پہ آ جاتا ہے. پھر گنتے گنتے کرتے پھر مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تک پہنچتے ہوئے 14 ہو جاتی ہے گنتی, عمر بن عبدالعزیز کو نکالنا پڑ جاتا ہے, جن کے خلافوں کو پوری امت مانتی ہے لا منہاج النبوہ, پھر 12 کدھر جائیں گے, تو پریشان ہو جاتے ہیں اور حدیث کی انٹرپریٹیشن غلط کرتے ہیں. یہ بخاری میں تو ایک ترک ہے نا, صحیح مسلم میں اس کے 8 ترک امام مسلم لے کر آئے ہیں اور ٹروتھ ریویل کر دیا, یہ 12 خلیفوں سے مراد کون سے خلیفے ہیں. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4705 سے لے کر 4712 تک, قربان جاؤں امام مسلم کے 8 ترک لکھے تاکہ یہ 12 خلیفوں والی, یہ جو اہل تشیع جو ہے وہ 12 امام والا مسئلہ اسے نکالتے ہیں, یہ 12 خلیفہ, بھائی 12 امام والا بھی چکر کوئی نہیں ہے, وہ خلیفے بھی یہ والے نہیں ہیں, ان خلیفوں سے مراد کون ہے وہ سن لیں. صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 4711, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین قیامت تک قائم رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے. قیامت تک 12 خلیفے ہوں گے, وہ پہلے میرے دور میں 12 پورے نہیں ہو جانے, قیامت تک دین رہے گا قائم، اور ان پر 12 خلیفے آئیں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے، یعنی ایسے 12 خلیفے ہوں گے جن کی پٹ حکومت جو ہے علی منہاج النبوہ ہوگی، وہ 12 خلیفے ہوں گے اور قیامت تک پوری ہونی ہے گنتی. اچھا ان میں سے 7 تو کنفرم ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، ایون امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت بھی منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ ہم نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں نہ ان کے بیٹے کو، یہ اسلام کے بادشاہ تھے خلیفہ نہیں تھے. خلافت راشدہ وہ کہتے ہیں ہمارے خلیفہ 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی، یہ امام ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا حسن ابن علی کو حضرت علی نے نہیں نامزد کیا، سنن طبرانی میں بڑی ڈیٹیل حدیث موجود ہے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا زخم لگنے کے بعد بھی ایک ہفتہ زندہ رہے، انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا، رسول اللہ نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا تھا، میں بھی نہیں کروں گا، تم خود چنو گے. یہ تو ابن عباس اور باقی اصحاب نے مل کے حضرت حسن کو خلیفہ چنا تھا، لہذا یہ بات یاد رکھیے گا حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنا جانشین نہیں بنایا. وہ کیسے بنا سکتے تھے؟ حضور کی تربیت یافتہ تھے الحمدللہ. اور یہ بات میں نے اہل سنت اہل تشیع دونوں علماء سے کنفرم کی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو حضرت علی نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا ہو، اور ان کے ہاں بھی یہی بات ملتی ہے جو طبرانی کے اندر موجود ہے. میں امت کے اوپر چھوڑتا ہوں، امت خود سلیکٹ کرے گی اپنا خلیفہ، تلوار کی دھونس پہ نہیں ہو سکتا، میرے ریگارڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. بہرحال ان کو تو حضور نے خود ہی کہہ دیا میرا بیٹا سید ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر، اس میرے بیٹے حسن کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی. ان کو تو حضور خود سید اور سردار کہہ گئے اور کہا اس کی وجہ سے صلح ہوگی، یہ قربانی کرے گا. اور وہی ہوا بعد میں حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد، اور اسی کو امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خلافت 30 سال تک رہے گی، وہ 30 سال ربیع الاول 41 ہجری میں پورے ہوئے جب حسن ابن علی نے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کی. اور اس کی ریزن کیا تھی، صلح حسن کیوں ہوئی، وہ میرا مسئلہ نمبر 101 دیکھ لیں، آپ کو حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ یہ حضرت حسن ابن علی نے کیوں کام کیا تاکہ حق لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. 20 سال کا دور دیکھیں پھر پتا چل جائے گا اصل مسئلہ کیا تھا. اور حضرت حسین کی قربانی رائے گاہ جاتی اگر حضرت حسن صلح کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی انٹینشنز کو لوگوں کے سامنے نہ کرتے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں نے اس لیکچر میں بتایا. بہرحال تو امام نے تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ خلیفہ جو ہے یہ 5 متفق ان لے، تو ٹوٹل 7 پہ آج تک امت متفق ہے اہل سنت اور اہل تشیع. پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، پانچویں حسن ابن علی، 5 ہو گئے جی، اور چھٹے خلیفہ عمر بن عبد العزیز، یہ 6 ہیں علی منہاج النبوہ، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی، جن کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن احادیث موجود ہیں. سنن ابی داؤد میں پورا چیپٹر ہے، مسند امام احمد کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، جس کی ماں کا نام میرے ماں کے نام پر ہوگا، جب تک وہ شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق، الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ سارے ادیان پر غالب کر دے، اور یہ غلبہ قرب قیامت میں امام محمد مہدی کے ذریعے ہونا ہے. حضور کی بشارتیں موجود ہیں، وہ ہوں گے 12ویں خلیفہ. تو 7 کنفرم ہے، اس دوران وقتاً فوقتاً اچھے خلیفہ آئیں گے، تو یہ قیامت تک کا ذکر ہے. لہذا اس حوالے سے جو لوگ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی حضرت معاویہ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں، ایسا معاملہ ہے نہیں ہے. خود سارے اہل سنت لکھتے گئے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ راشد نہیں ہے، بلکہ خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی، وہ 30 سال مکمل ہوئے. وہ انشاءاللہ آگے حدیث آ بھی جائے گی. اور یہ ساری بحث شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 469 نمبر حدیث کے تحت بھی کی ہے. اب تیسرا اور آخری جھوٹا دفاع جو آج کل مارکیٹ میں آیا ہے تازہ، اور یہ آخری ان کے پاس حربہ تھا، میں نے کہا اس کو بھی میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں. وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں الموجم الکبیر طبرانی سے، جلد 11 صفحہ 88، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11138. سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی 3270 نمبر حدیث یہ لے کر آئے، اور 469 نمبر حدیث کے تحت بھی یہ ساری بحث کی. اور اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے میرے پمفلٹ کا جواب دینے کی کوشش کی، حالانکہ یہ 50 حدیثوں میں سے ایک حدیث کو بھی ایڈریس نہیں کیا. سوال گندم، جواب چنا. اور اس کو لے کر، اور وہ جب 50 حدیثوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان حدیثوں کے جواب نہیں ہے، اللہ کے سپرد معاملہ. تو اللہ کے سپرد ہے تو آپ جگہ جگہ کیوں یزید کو جنت کی بشارتیں جھوٹی دیتے جا رہے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کیوں چھیڑا. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا تھا، مجھے تو اس مسئلے کی کوئی تحقیق بھی نہیں تھی، میں نے بعد میں تحقیق کی. مسئلہ انہوں نے اٹھایا، ہم تو جواب دے رہے ہیں. چوتیاں ہمارے سر پہ مارتے ہیں، رونے پہ بھی بندی ڈالتے ہیں کہ یہ مسئلے کیوں اٹھاتے ہیں. مسئلے تو آپ نے اٹھایا، اگر نہ آپ اٹھاتے اور امت کے اجماع کو نہ توڑنے کی کوشش کرتے ہم کبھی بھی جواب نہ دیتے. تو یہ طبرانی کا میں نے حوالہ دیا، اور اس سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی کھینچ تان کے حسن درجے تک انہوں نے پہنچائی ہے، میں ابھی اس کی تحقیق کروں گا کہ یہ حسن درجے میں پہنچتی بھی ہے کہ نہیں. چلے میں اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ تسلیم بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں ابن شہاب آتا ہے اور وہ مدلس ہے، ان سے روایت کر رہا ہے. اب یہ ابن شہاب اگر زوری ہے تو پکا مدلس ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے. اگر کوئی اور ہے پھر اس کو بھی چیک کرنا ہوگا یہ تدریس. بہرحال میں فار دا سیک آف آرگومنٹ اس روایت کو صحیح مان لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے پہلے حصے میں نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی، پھر امارت اور رحمت ہوگی. پھر تم امارت کے لیے ایسے لڑو گے جیسے گدے آپس میں لڑتے ہیں، اس وقت تم پر جہاد فرض ہوگا، اور بہترین جہاد یہ ہوگا کہ مسلمان حکومت کی سرحد کے اوپر جا کر کافروں کے خلاف جہاد کیا جائے. مسلمانوں کو قتل نہ کریں آپ. یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں. تو بھائی پہلے اس حدیث کو خود پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبوت اور رحمت، پھر خلافت اور رحمت، پھر ملوکیت اور رحمت. اس کو خلافت نہیں کہا، ملوکیت کہا، بادشاہت. تو یہ کہتے ہیں یہ جو ملوکیت اور رحمت ہے نا، اس سے مراد حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور امارت اور رحمت اس کو انہوں نے پھر بتایا نہیں کہ پھر اس سے مراد کون ہے. اتنی شرم آئی کہ یزید ابن معاویہ کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو سکپ ہی کر گئے اس کے اندر. یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہمارے جیلم کے عالم ہیں، بہت بڑے، میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، محقق آدمی ہے. لیکن جب بندہ ایک ہٹ دھرمی پر اتر آئے کوئی بڑا بندہ بھی، تو غلطی اس کی پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے. السنہ رسالہ نومبر 2012 سے اپریل 2013 تک کے دوران، شمارہ نمبر 49 سے 54 تک، بلکہ انہوں نے میرا نام بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کلیئر کٹ نام لکھ دیا، اور یہ اس طرح کرنے کی کوشش کی، وہ کسی بات کا جواب نہیں دیا. تو اس میں انہوں نے امارت اور رحمت اس کو سکپ ہی کر گئے اس کی تشریح کو. ان کو پتا تھا یزید کا بھی نام لینا پڑنا ہے، مامے دے پتر دا نہیں لیا. تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ بادشاہت اور رحمت ہے، تو یہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے یہ رحمت تھی امت کے لیے. اچھا جی ٹھیک ہے، خلافت اور رحمت نہیں کہا، ملوکیت اور رحمت، بالکل رحمت تھی. کیوں؟ ان کے بعد ان سے ورس دور آیا. آنے والے ادوار سے کمپیر کریں، واقعی مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. یزید کے بعد اس سے ظالم لوگ آئے. میں نے بتایا حجاج ابن یوسف بعد میں آیا، جس نے خانہ کعبہ کو توڑ دیا اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر کے ان کی لاش بھی لٹکا دی، صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں نے بتایا. جیسے ہم یہاں بھی پاکستان میں کیا ہوتا ہے، ایک گندی حکومت آتی ہے، لوگ فل اس کو برا کہتے ہیں. جب اس کے بعد اس سے اگلی ورس حکومت آتی کہتے ہیں یار اس طرح مشرف دا دور چنگا سی. ابھی لوگ کہنا شروع ہو گئے یار زرداری کا دور بہتر تھا. ٹھیک ہے جی، بجلی اتنی مہنگی تو نہیں تھی، تو اس کا کیا مطلب؟ جب زرداری کا دور تھا تو بہت بہتر تھا، جب مشرف کا اپنا دور تھا تو بہتر تھا. کمپیریٹیولی بات کی جاتی ہے. اب میں آپ کو سلف کا فام اس حدیث کے اوپر بتا دیتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کنٹینیوسلی اسلام کے اندر زوال آتا جائے گا اسلامی حکومتوں کے اندر. لہذا اس کو اگر خلافت راشدہ سے کمپیئر کریں تو وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، اور اگر آنے والے دور سے کمپیئر کریں تو رحمت تھی. اب یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو ایک صحابی کا فتویٰ بتانے لگا ہوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2226، سنن ابی داؤد 4646، مسند امام احمد 18430، جلد 4 صفحہ 273، اور سلسلہ احادیث صحیحہ جلد 1 صفحہ 742، اور حدیث نمبر 459، شیخ البانی محدث اعظم سعودیہ عرب، انہوں نے بھی حدیث نقل کی. میں نے سارے حوالے دے دیے. حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ میری وفات کے بعد 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا 30 سال کے فوراً بعد، یعنی صلح حسن کے بعد. اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور آئے گا، اور پھر قیامت سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی وہ خلافت ہوگی سیدنا امام محمد مہدی کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ادوار گنوائے اپنے بعد. پہلا دور کون سا؟ خلافت راشدہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی. دوسرا کاٹ کھانے والی ملوکیت جو حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہو کر 1000 سال تک بنو عباس اور بنو امیہ کی حکومت رہی. باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ بناتا تھا، چار چار بیٹوں کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیتے تھے. اب بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ لیں کس طریقے سے انہوں نے بندر بانٹ کی ہے. آج کے حکمرانوں نے بھی وہ کام نہیں کیا. اس لیے میں کہتا ہوں اس ملوکیت سے آج کی جمہوریت کروڑ گنا بہتر ہے. کم از کم پبلک سے تو پوچھا جاتا ہے، وہ تو تلوار کی زور پر مسلط ہو جاتے تھے. تیسرا دور کہا جابر حکمرانوں کا. جابر حکمران یہ جہاں پر کلولین پاورز آ گئی، کہیں فرینچ آ گئے، کہیں پر یہ جو ہے وہ انگریز آ گئے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر انہوں نے قبضہ کیا. پھر یہ دور بھی الحمدللہ ختم ہوا. اب ہم آخری دور میں ہیں، نشت ثانیہ اسلام کی شروع ہو چکی ہے، خلافت علی منہاج النبوہ اب قائم ہونی ہے. تین ہم نے وہ ادوار گزار لیے. اچھا، اسی حدیث میں ترمذی اور ابو داؤد کا جو میں نے حوالہ دیا، اور مسند احمد کا، اور سلسلہ احادیث صحیحہ کا، اور یہ حدیث المستدرک الحاکم میں بھی 4697 موجود ہے. اس میں شیخ البانی نے پوری بحث کی ہے ترمذی اور ابو داؤد میں. آگے الفاظ چلتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے کہا کہ بیٹا گن اب خلافت راشدہ کتنی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ناسبی مانے ہی نہ. تو انہوں نے کہا اس حدیث میں موجود ہے، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، اور علی کے 6 سال. تو شاگرد نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پارٹی جو اس وقت حکمران ہے، بنو زرقہ، بنو امیہ، زرقہ کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے، یہ نیلی آنکھوں والے تھے، خطرناک لوگ بنو زرقہ، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پر امام داؤد نے علی علیہ السلام لکھا، ابو داؤد 4646. حضرت سفینہ کو اتنا غصہ آیا، ترمذی کے الفاظ ہیں 2226، انہوں نے کہا بنو امیہ کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا ہے، جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے اس روئے عرض پہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو حضرت سفینہ، حضور کے غلام، آزاد کردہ، انہوں نے کہا شریر ترین بادشاہت. اس لیے کہا کہ حضور نے کہا تھا کاٹ کھانے والی ملوکیت. اب یہ سلف کا فارم آ گیا، سفینہ سے بڑھ کر سلف کون ہے؟ 8ویں 9ویں صدی کے مولویوں کو ہم نے سلف ماننا ہے اگر حضرت سفینہ کو نہیں ماننا؟ کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کو حضرت سفینہ نے. کیوں؟ انہوں نے خلافت راشدہ کا زمانہ دیکھا تھا. جب اس سے کمپیئر کرتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور یہ بدترین بادشاہت ہے. ہاں جب آنے والے دور سے کریں تو وہ رحمت ہے، کیونکہ آنے والا دور اس سے بھی ورس تھا. لہذا یہ میں نے الحمدللہ سلف کا فارم اس حوالے سے بالکل کلیئر کر دیا. اور اس حوالے سے اور سلف کا فہم اگر کسی نے دیکھنا ہو، احادیث یہ 50 پڑھ لیں، اور میرا لیکچر 101 مسئلہ، اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر کا فہم صحیح بخاری سے، مقدام بن مادی کا فہم سن نبی داؤد سے، اور عمار بن یاسر کا فہم صحیح بخاری سے، یہ کافی ساری احادیث ہیں جس میں بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کون سی چیز حق سمجھتے تھے اور کس کو باطل. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 ہے بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ان پر اللہ کی لعنت، اور آخرت کی زندگی میں بھی لعنت. واعد لهم عذابا مهینا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک، ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی، جن جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا وہ اسی آیت کی کیٹاگری میں فال کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 4717، صحیح ابن حبان میں 7104، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی شیخ البانی لے کر آئے رحمہ اللہ، اس کو صحیح کہا، اور شیخ زبیر لیزئی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا. بغض رکھے گا، یہ کہتے ہیں لعنت نہ بھیجو، بغض کی بات ہو رہی ہے، صرف دل میں بغض رکھنے والا دوزخ میں جائے گا. اور حضور نے قسم اٹھا کر کہا، اور اسی کا ترک جو المستدرک للحاکم میں 4712 ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں پڑھے اور روزے رکھے، اگر وہ بھی اس حال میں مر جائے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. ولیعوذ باللہ تعالی. میں اپنی گفتگو کا اینڈ بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ابراہیم نخعی تابعی المتوفہ 96 ہجری کے اس قول پر کرتا ہوں جو صحیح سند کے ساتھ الموجم الکبیر تبرانی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2829 نمبر ہے، جلد 3 صفحہ 112 پر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کنکلوڈنگ بات ہے، اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا اور قیامت والے دن اللہ تعالی مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، تب بھی میں جنت میں حضور کو اپنی شکل نہ دکھا سکتا کہ حضور کہیں مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلوں میں شامل تھا۔ ابراہیم نخعی تابعی، بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے سلف کا فہم تھا اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، یہاں پر میں آخر میں ایک اعلان کر دوں اس حوالے سے دوبارہ سے کہ میرے ریسرچ پیپر ضرور پڑھیں، پی ڈی ایف کاپی مجھ سے منگوا لیں، mirza_95@yahoo.com میرا ای میل ایڈریس ہے، یہ پی ڈی ایف کاپی اور آپ کو یہاں پر ہم سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ریسرچ پیپر آپ کو فری مل بھی جائیں گے ابھی لیکچر کے اینڈ پہ۔ اور دوسرا، میرے یہ جو 10 لیکچر آج کو ملا کر، یہ لیکچرز جو ہیں تلک عشرتن کاملہ، 10 مکمل ہو چکے ہیں فکر حسین کے حوالے سے رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس فکر کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔